دا پکې مولا نه وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد فتنا سليمان وبشك امتحان کړو مون په سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه اورتا وکړو مونږ دا غي پتخ جسدن يو جوسا ثم انا او بیا غي الله طرف ترجو کړو دیده کې کرسی اوه نا مراد آیات کی السریر دے تخ امام ابو حیان د تفسیر په آیات مبارکه کې وی توجه کوي وی مفسرینو پا دی امتحان او القاول جسد کی گن اقوال ذکر کری یجب براءت الانبیاء منها خدا انبیاء و داغین براءت و پاکوال واجب دے او ایدادا سے خبری دی داد دی یہود و کتابونو کی دی خود دی نقل روان دے و اما ہی من وضع لیہود والزنادقا دغه خبر يهودو یا زنادقو جوړی کړی دي. زنادقه د زندګ جمع ده. ا زندګ پی جنا یا بھائی نو یو مرګر او هغه پولیس رپورت شو د دوه کسانو جنگ وی یا وی دی زندګ دی ابل وی دی زندګ دی نو هغه سچو ما په خبرو کولی را لري چې بچا سر د زندګ سره ما له زغ ژوند په جنم نو زندګ هغه چاله وای چې د په خله د اسلام اظهار کوي په ځړ کې د دین او د اسلام دشمن دی پوه شي په زندګ باندې په خله باندې دا سره چې ته وای کدی خو په اسلام دی مین دی په پټه د هغه د لړولو کوشش کوي نو دا بازي د دروغ کیسې کہانی زنادق اورا د نکړي ولم يبين الله تعالى الفتنه ما هي دې کې الله دا بیان نه کړي چې دا فتنه سو ولکد فتن سليمان کې ولل جسد الذي القاه على كرسيه على كرسي سليمان د دې جسد پتم نه لګي چې دای په هغه سرير او تخبان غرزول شوی او واقرب ما قيل فيه ډېر نږدې هغه چې ویل شوی دی هغه دا او دام پډېر تکلب باندې دا حدیث د دې آیات خلقو تفسیر جوړ کړي کله نور علماء وي د فتنې پته نشته سلیمان علیہ السلام یو زلوی زبنن پا اویاو بی بیانو گرزم صحبت بکوم هر یوی بی بینا بما تا اللہ یو بچے راکی اواب شہ سوار وی دا اللہ لارکی جہادو نبکی قو انشاءاللہ دے پیغمبر نیر شل سے تیر شل انشاءاللہ تیر شل ټول بیبیانو سره د الله پیغمبر د خپل بیبیانو سره صحبت وکړو نو صرف د یوی بیبی حمل راغې او د دې نور ورانغه نو یو ټوکړه پیدا شو هغه وروړې شو او د ایتم مخله کې خوده شو رسول الله علیه السلام فرمایلی والذی نفسی بیده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فی سبیل الله فرسان نجمعون وی قسم پا اللہ کچر انشاءاللہ ویلے وی نو دا ٹول بچی باوی او دا اللہ لارکی بٹول شخص سوار وی دا دا بخاری شریف حدیث دے او کدا تفسیر شی نو خبرہ بالکل درست دا او نور علماء وی دا فتنی بیانم اللہ ندکڑے او دا جسدم بازی دا سیوی جیو سلیمان علیہ السلام بیمار شو ادا سی بے خود پروتو پخپل کٹبانے تابوی جو سد بلا روحا بازی دا وی دادگو تی خبر پا خلقو گرے را مشہور دا امام شنقیطی رحمه الله وی چې باز سلف ول چې دا خبره منسوبه ده چې شیطان د سلیمان علی السلام ګوته را واغستا او دې پتخ کې ناشو او سلیمان علی السلام د بادشاہی نه وې او شړلې شو لکه دا کیسره را مشهور ده په عوامو کې وې دادې چې بادشاہی کولا نو سلیمانی غمه په ګوته کړو نو کیسه خوان دا وای چې دا ټوله باد شهید دی غبی د وجې نوا او الله وای مان غوخته وا دا زما رحم شه دا باد شهید می ور کړی وا نو دا باد شهید غبی د وجې نوا چې غنیاته رک شو او یو شیطان ګوته لوا شو له سليمان عليه السلام په ځای غ بادشاہ شو امام شنقیطی وای څوک چې دا وای نو دا یو یاد دا خبره رد کای ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من تبعك من الغاوین الله وعده کړی چې زما په بندگانو به ابلیس ستا زور او تسلط نی شیطان خپل وای اے الا عبادك منهم المخلصین نو دا خبره اصل کې درست نه ده دا د اسرائیلیاتو نه منکول لا چیرا ګوتا وا وغرو کښوی او شیطان واغستا ابا چیټو لیل ملا او شوبه وګد کیسه جوړ کړي چې با سليمان عليه السلام غریب شو او زه کې سوالو کو چا ور مې ورکو او هغه ګوت د مې په خېټه کې پراتا وا دا د قران او د انبیا او د شان نه لری خبرې دي خا خبره دا دا چې الله دې یو امتحان ذکر کړي دې والقین علی کرسی جسدن ذکر کړي خو قران او د الله حبیب د دې خبرې مونږ ته وضاحت نه وکړي سچې د الله او د رسول مراد دې زمونږ په ایمان ده قال رب اغفر لي فرمایلی سليمان عليه السلام اے زما رب بخنو کی ما تا پیغمبران ګور بخنا دې د پاره نه غواړي ګني چې ګناه ته شوي دا غي مغفرت سره ای درجات بلندي وَهَبْ لِي مُلْكًا أُبَخِمَاتِ وَدَا سِ بَادْشَائِ لَا يَنْبَغِي چِ مُنَاسِبَنِي لِأَحَدٍ يَوْتَنْتَا مِن بَعْدِ زَمَانَ پَسْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ بِشَكَتِ دَأَرْسُ وَرْكَوْنْكَ وَبَخُنْكَ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحِ نو تابې کړې و موږ ایته هوا تجربې امره چت لبد غي په حکم روحا ان فنرمي سراب دا روحا ان حال دې د الريح نا پدا سه حال کې جدا هوا و نرموا حيث اصواب کم زه د چدا غي اراده بوا اصواب په معنا د اراده دې والشیاطین او شیطانان متاوی کړیو کل بنا ان ټول آبادی جوړون کی وغواس او غپی وال سمندر کی او مل غلر ریشتی ځنی شیطانان لوی تاسو بد آباد کوي او ځنی لوی لوی تاسو بد سمندر کی غپی وای مل غلر برواسی واخرین او نور شیطانانو مقرنین فی الاسفاد تڑلی شیو پا زنزیرونو کی آدا عطواؤنا دا زمونگ ورکڑ دی فمنن احسان کوا اے زما پیغمبرت دین پچاچ دی خوخشی او امسک و بندوا بغیر حساب بغیر د حساب ناب وَإِنَّ لَهُ بِشَكَ دَاغُوِ دَفَارَ عِنْدَنَا زَمُنْ سَرَا لَزُلْفَا خَامَ خَانِزْدِي قَدْدِي وَحُسْنَ مَآبِ او خیست زید ورتنو دے وذکر عبدنا ایوبا او رایات کا بندز منگ ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه کلیچ دعا غخت و دخل ربنا انی مسلی شیطانو بیشک دا چیز چیم رسیدنی دے مات شیطان بنسب معذاب پستڑی واری او پازاب سراب اے ایوب علیہ السلام اللہ په بدن بیمار کړو اول نه ډیر مال او ډیر اولاد الله سے معلوم وا اوس او اولادم او په بدن بیمار کو صرف یو بی بی پاته وا چې د دوی خدمت کولو وګور دا چې کیسه خوان ذکر کړي چې چینجی په کیسه او خلق ولا اعوذ بالله پڑھی ران غرزو له ندا قول تفسیر روح المانی معارف القرآن شبیر احمد عثمانی ادریو وار مفسرین رحم اللہ دا قول رد کرے او یو قائدے ذکر کرے اللہ پا پیغمبران امتحان و ازمائش راولی خمواشری دے پارے قابل نفرت او قابل کرکن جوڑائی پا پیغمبران لوی نلوی امتحان رازی خو خلق له د کر کې نه جوړای خلق له قابل د نفرت نه جوړای سخت بیماری و خدا نو لکه څنګه چې خلق وای اے بنس بن پستړیوالی او مشقت سرا اواز وای د نسب او عذاب په منځ کې څه فرق ده وای ان نسب الدور فی الجسد والعذاب فی الاهل والمال حیر ایوب علیہ السلام پا دی بیماری بان صبر نو شیطان مکر شورو کو دا دیر لوی ظالم دے دیدے کی بحر محیط کی وی جواہر القرآن ہم تے نکل کرے دیو بی بی خدمت کو لنو شیطان لا رکی ناز دیدان نے طبیب جوڑ کرے صادر غړولې دوايانې موايانې ورسره دي لکه څنګه پنځاري ده دغه سره طبيب سره شي ورته داسې ظالم دي هر چا لګوري چې په کوم مشکل کې الله مو دې په خپل حفاظت کې موږ او تاسو ټول وساتي علامه ابن جوزي رحم الله تلبيس ابلیس کې وای وای دې بادشاہ تکم شکل کې راځي مولا او پیر تکم شکل کې راځي بادشاهانو تکم شکل کې راځي انبیاء علیہ السلام تے کم کے دونا مکرونا جوڑ کرے ہو ندلتا علماء لکلی شیطان بی بی چی پا کملا ربطال تناس دے دوایا نیخی اوزان نے طبیب جوڑ کرے نو بی بی ورطاوی دلتے ہو بیمار دے نو تب اداغت دوایا نکی تقواسم دوایا نے خرسے نو دے شیطان ورطاوی جزب دوایو کم خوان تزبه لغیر الله تعالی یو شرط پکی دے د غیر الله پنم بزبح کے چکلے ز علاج کوم او خوشی نبی بی 190 امام روحمانی واقعا ذکر کړي او تفسیر بحر محیط کې دا پیغمبر د الله توی ایوب علیہ السلام ته دلته یو طبيب ناس تو ما ور سرستا سودی علاج بارک خبره کا غدا شوکل نوې پدی خبره د بیماری نه زیات تکلیف ور ورسید چې زما رب تا هما باندې بدن بیماری را واست زما صبر بچی دی واغست المال دی واغست زما صبر اوس خو شیطان زما د دین پسې ولګي دو نو پدې خو زما صبر نشه الله لپاره سجدي فرهوته اوس خو زما د بشو د بیبي د خطا کول او گمراه کول کوشش کوي وای الله لپاره سجده فرهوته مفسرین لیکلي وګوره کله سوال وکي وی قسم دې په سجده فرهوته ترغه به رب سر چت نکم شي بیماری دې لیکلي دي وای ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه دا الله نه سوال او کله سوال وی رب دما دي قسمی چې سر پورته نک چې بیماری دې لري کړی نه رب العالمین ورته او رکود به رجلیک او حدا خپل خپ مبارک دی چې پوچ از مکه خپواله الله چی نه رويستا هاذا مغتسل دا زید لمبی دوده بارد یخوب دی و شراب و دسکن دی ناغی کی غسل کو اللہ تی ظاہری و باطنی طول بیماری بوتلا و وحبنا لہو اہلہو او بخل امگا غویت اہل داغوی و مثلہم معہم او په مثل دا غوی دور منورم ورته بخلیو بعضی سلف وی حسن بشری مولا وی غور تا اللہ را جواندی کل یاد اللہ غی دکن بچی اللہ ورکل رحمتا مننا دا رحمتو زمونگ دا طرفنا و ذکر آو دیکی نصیحت دے لئولی الالباب دا فارد خاوندانو دا کلنوم بی بی خدمت کړو اے پیغمبر وک ز جوړ شم تا بسل دوری وام تا دا شیطان خبرې لغوږي شه سپو شوی په خبره وک ز روح شم نو سل دوری بده وام نو الله دا غید بچاو د پاره د خپل طرف نه یو هیله جوړه کا واخذ بی یدک ذغسن ونی سپلاس پل کی دیو جارو غمپک دتیلو فَاضْرِبْ بِهِ وَأَهْلُكَ بَاغِ وَلَا تَحْنَثْ ذَان مَحَانِس كَوَا چي وهل پريزي او قسم مات کي دایو طريق اور رب العالمين خولا اي وي سوچ ني خان وي او الله سي راضي بدا هر مشکل ند وتول اور ورت الله جوړي ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سوک چی دا اللہ نو یریدو دا هر مصیبتنا دوتو لا رب ورطا اللہ جوڑکی عدلتا علماء و لکلی چی خپا مبارک اوالا میو دو چینی اللہ رویستی یوینے اسکلی او بلنے علام بل ظاہری او باطنی طولی بیماری تی اللہ لرکی ورد انبیاءو پا دی واقعاتو که دا کسی نه دیکی برتی وی دیکی داده چه صبر جمیل خکل صبر پا بیماری و تکلیف داد دنیا و دا خیرت کامیابی دا پیغمبر خیرت کم کامیاب دی دنیا کم اللہ دگن بچی ورکل امال دی اغسطه ہو نو بعد اهل المدحسی دی کلی دام دا سلف قول لی وی دو در مندونه ہو پیاو کې د غنم او غوبل به کول او په بل کې د اوربشو نو پیاو ورته الله د سرو زرو بارانو کو په بل د سپینو زرو اسی حدیث د بخاری شریف کې راغلی لامل الله په د سرو زرو پتنګان لکه د باران رو ورول پیغمبر غرا جمع کړ چا چې په تکلیف کې صبر وکړو کامیابی د دنیا او د آخرت او دین د عام مشوا الله چې کوم بندگان سره مینې په دې امتحان راولي ور پیغمبر څومره لوی مرتبه ده د الله ور سره سوره مینا والله دو مقام او مرتبه او چتول د پاره په تکلیف را وستو ادي کې دی او لوی علو مقام صبر داغي تعریف ده او څومره د الله شکر گزارو دا بی بی بارک قسم خوڑلے واغه په الله باندې ګرانه وا چې دا حصول دوری نشي برداشت کوله الله ورته دا طریقه او خیلا لکه څنګه الله تخفیف راوسته د بیمارنا دا د پیغمبر خدمت په بیماری کې کړه الله باندې ګرانه دن الله ورته دا هیل رويستا امام ابن قیم رحم الله وی وید دعا چکل سی سالم اید موانع شرعیونا نو دا دیر لوی دا اسبابون دی پدفد مصیبت کی دلتا سوئی ایو ایوب وذکر عبدنا ایوب ازنا دا ربه گورا ټول مشکلات الله په دعا ختم کل سوره انبیاء کی تیر ولته ویلو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر په دې دعا کې سوره خبرې جمع کړي حقیقت د توحید اظهار د فقر نه مال تکلیف رسیدره او ته د مهربانو کوونکو نه ټولو کې زیات مهربانه. اگر دوایي سنت طریقه را انبیاء علیه السلام دوایي کړي څنګه دوایو کا ودا او بوز کا او په دې علماء دا دوائی ورته الله او خیلا نو دوائی الله یو جائز اسباب جوړ کړی د بیماری دل ری کولو د پاره او شفا د الله په حکم وی ادي کتاب تعلیم دی و خپلې بیوی سره هم او عمل کوا او نرمی کوا او آیات کتاب دلیل لې چې زوج خپل بیوی والي شي زوج خاون خپل بی بی والی شی. او دی دیکی یو حدیث علماء ذکر کرده لگتا علماء اموی دا حدیث امام البانی وی صحیح دے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ ویش رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اللہ پا خبر پیغمبر ایوب علیہ السلام بیماری راوستا اتل اسکال بیمار سورا اے اتلس کال بیمارو ادی کتاب دیگو رسچا بانے اللہ از مائی سے امید اخلق ہوئی ویچی پسیر آنی ولی امائی دا سے نوائی چی اللہ گناہو نرے جائی او دل بسور علوی مقامر دا گو رے کچھ خبری دی دی اسلام نا خلاف دی چیتی او مسلمان با کسا بے تب بیمار کرنے بے تب پسر آنی ولی دا دا دن نا خلاف خبری دی چی سوک بیمار دیتے ویچی دے پسر آنی ولی وی لری سپیخ نزدی او لری ټول تی لری شول یو دو سڑی پاتی شول مرگری ای بس هار او مازیگر ورط راتل ناغیو پکیوی گور خبری لگو گو نیسی ابل مرگری لوی وی والله لقد اذنب ایوب ذنبا ما اذنبه هو احد من العالمین یره وای دا چې ګناه کړی چې دا چې ګناه چانه راکړي دې جوړ په ګناه دی ولې پیغمبر یادې آیاو پکې وای وای دا ولې څه وای چې دا چې ګناه کړی چې دا چې بچا کړی وای اتل اسقال اوشول اپد الله رحم نکو خې نکو چې دا تکلیف تی لري کې وای کله چې لاړو نو دا سره ایوب علیہ السلام تراغه و یا کوم مرګره خو دې داسې وایي ایوب علیہ السلام ورته وایي انبیاء او ته الله ډېر لوی صبر ورکړې و یا الله لفتہ ذخو بچ په یو دوه سړو تیرې دمو جنگ دی او وایي بل الله نو بیا تاسو نو چې کور ته بزلاړم نو ما بد قسم کفاره ورکړه الله باغی یاد کړو د قسم په شکل کې کفاره بچا ورکا ایوب علیه السلام وې ما باورکا دایو بی بی د دای د خدمت د پاره پاتې ده یورز دا رست شوا ستریکی سره اشاره شوا نل ایوب علیه السلام ته وحی وکا ویخفوها چخ په والا الله اوبر ویسه الله ته غټول بیماری بوزلا اسنګ مخکنه خیستا سشورت مبارک او ارت الله واپس کو ددا بی ویراله چې وی قتل یو خیستا کسنا ته وته ای بارک الله فیک هل رایت نبی الله هذا المبتلا ویتا د الله او ای الله دې تا کې برکت وا شه د الله پیغمبر خو به دلته نه قتل اغه بیماری کیچه مبتلا دی بیا ورته والله علی ذلک ما رایتو احدا کان اشبب به من کذا کان شهید قسم په الله چې دا پیغمبر روغ تا سره شکل ډیر مشابهت لرلو قال فإني انا هو یا عظیم الله نه سوال کو الله بیماری لریکا وکانه له اندران دو درمندونه اندر القمح یو درمند غنم و اندر الشعير یو در بشو فبعث الله صحابتين الله یو دو ور یزر اولی گلی نو یو د غنم پاغه درمن باندې سر زر ورېدل او د دور بشو پاغه سپین زر. دا حدیث صحیح ده او امام البانی موی چې دا حدیث صحیح ده. دا حدیث صحیح حدیث ده. الله خود بخاری مسلم شریف حدیث ده. وای په من د دې کې چې ایوب علی السلام غسل کولو بربند. ادا یو مسله ده ځان په پوی کوي. اهلیل مو ذکر کړي چې بربند غسل کولې شي کنه سوک نشتا. نو غسل خانه کې چرت په نهر سمندر دریاب کې بربندم غسل کولې شي او کجاګې دی واشولو عورت ته پټ کو نو خبر ادا اے په غسل خانه کې غسل نو انبیاء علیهم السلام دا ذکری الله رب العزت په د سرو زرو ملخان رو ورور او دای راټولول نو الله رب العزت ورته ما بے پروا کړی نه دته چې سګوري وی بلا و عزتکا ولیکن لا غنابی ان برکتی ولی نستا پا عزت میرے کسمی و چیتا برکات را لیگی نستا دا برکاتو نخو بی پروانی چیتی را لیگی نزبی را ٹولو ما نو الہ العالمین پا غید آرحم و کرم رولی گلو انا وجدناه صابرن بیشکم مندلی و منگا غیل رس مرناک نعم العبدو دیر خبندو انه اواب بشک اغا ډیر را ګرځي دونکو الله تا واذکر عبادنا رايات ک بندگان زموږه ابراهيم عليه السلام او اسحاق او يعقوب عليه السلام اول الايدي خاوندان د قوت او پتوات او تابداري کې والابصار او خاوندان د پوهي او پدين کې ان اخلصناهم بیشک مونچی خالص کړي مودا پیغمبران بخالص وتن په خلی خالص سرا ذکر الدار چې غیا داش د کور د اخرت الله د انبیاء علی السلام د زنه د دنیا محبت او د دې ذکر ته هیڅ صرف د اخرت ذکر او محبت وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ خَامَ خَاوُ دَغْوَرَكْرُشُ وَالْأَخْيَارِ اَوْ نِيكَانُنَا وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَى اور آیات کے اسماعیل علیہ السلام وَالْيَسَى وَيَسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَذَلْكِفَلَ وَذَلْكِفَلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ دا ټول د غورا او د نیکانو نو هاذا ذکر دا شرافت د دوی یا ذکر نه مراد ثنای جمیل لا هاذا ذکر دا د غی ثنای جمیل لا او دا غی ذکر خیر ده و ان للمتقین او بشکد فارد پرزګارانو لحسن مآب خامخا خیست زید ورتنو دے جنات عدنین جنتون دا مشگرائی بے مفتحت اللہم الابواب کلاو کلشوی بے دویت دروازی متقین فی آتکیا وہن کی بے دی پدی جنتونو کی یدعون فی ہارا غواری بپدی کی بفاکہت میوی کثیرت نیری و شراب و سیزن دسکل دیر وَعِنْدَهُمْ مَوْدِدِ جَنَّتِيَانُ سَرَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ بندون کی بیویان بيد خپل نظرون پخپل خاوندانو اے د خپل مالک او خاوند بغیر ببل چالن ګوري او دا د حیا دارو بیویانو طریقې اثراب مزول بی اے د جنتی او د بیویانو عمر به او شان ثیوی هذا ما توعدون دا هغه چې تاسو سره وعده کړی شو ليوم الحساب دو پار دو رزيد حساب ان هذا بشک دا نعمتون اجرا کم ذکر شول لرزقنا خامخ ازم رزق دے ماله من نفات نبی دزید پار سخلاص هذا ادا مذکور د مومنان د پارو وان للطاغین او بشک د پار د سرکشانو لشر مآب خامخ نا کار ز د ورتنو دے جهنم جهنم دے اسلونا دی وردن نشی غیتا فبئس المحار نبد فرش دے دا جهنم هادا هادا دا مبتداو او حمیم او غصاکن ورت خبر دے فلیزوکوه من کی جمل موتر زرا هادا دا فلیزوکوه نو دی سکی دا جهنم یان دے لرا حبیم گرم عبدی وغساک او ینی زویدی دا غساک یو مانا دادا دا اوروالا دا زخمنو نکم نونا پی پونا چی بئیگی با پی بئیگی اغیط غساک وی یا حبیم سخت و گرم توی نو غساک سخت و یخ توی دا بالکل دا حبیم زد دے و آخر و بل قسم وی من شکلی ہی ازواج د قسم د دین جوڑی جوڑی و آخر و بل عذاب بی من شکلی ہی د قسم د دین ازواج دیر قسم نا جوڑی جوڑی آدھا فوجن دا اوڈر دا مقتحم اماکم وردن نکی دن کی دا تاسو سر اور والاو ندیوی لا مرحبا بهم ندیوی فراخی پدوی دا مرحبا مفول دے دا فیل محضوف دا پارا یعنی لا اتیتم مرحبا اے مکانا واسعا تا سرات للندی کی فکری فراخ زیتا لا مرحبا بهم ندیوی سو فراخی او خوشالی پدوی انہم سوال النار بیشک دی وردن کی دن کی دیور تھا قالو نو دغور والب وی بلانتم بلکی تاسم لا مرحبا بکم ندیوی فراخی او خوشالی پتاسو انتم قدمتموه لنا تاسو دا کفر و عذاب راڑوان دکڑے او مونگتا تاسو غزمون پا کفر کی مشران وی فبئس القرار نو بد دا اور زید قرار او پات کی لوم قالو آئی و دا اور وال ربنا ایزمونگ رب من قدم لنا حازا ارغ سوک شروان دکڑے دے مونگتا دا کفر فزیدو عذابا نو زیاد ورکی اغلر عذاب ضعفا فی النار دوغناو دو چن په اور کې وقالو ای بدا اور والا مال ناس شوی مونږ لرا لا نرا رجالن چنو وین مونږه غس سړی کونا نو دو هم من الاشرار چو مونږه شش میرل بمونږ د شریانو نا اے مومنانو تب کافر و اشرار وی وای باغ شریان نشتا امیشد پار کافر و مومنانو تا اشرار ویلی لکه سور قمر آیات تایید کیونی کئی پیمیشتم وی بل هو کذاب اشر وی دا پیغمبر ډیر دروغ جننے او العیاذ باللہ ډیر شریدے اتخذناهم سخریا نیولی وی مونگ پا دنیا کے پتوکو سرا ننن پاور کشتا دینا امزاغت عنهم الابسوار یا که کگی شوی دی دا غین استرگی او آخو مومنان بی ای خوبا اللہ جنت ترسولی ان ذالک دا حق میشک دا خبر خامخا حق دا تخاسم اہل النار یو بلسر جنگی گی باور والا قولو فرمائے انما انا منذر بشک زیم یر درکون کے وما من الہ نشتے دے بلد عبادت و بندگئی مستحق الا اللہ مگر یو اللہ دے الواحد القہار چی ایکی یو او زور اور دے رب السماوات والارض رب دا اسمانو نوزمکو دے وما بینہو ماغچی پمند دی دوارو کی العزیز الغفار زور ورده او ډیر بخون کې دي قلو فرمایا هو دا قرآن یا هو اے کونی رسولا منذرا دا زما کې دل چې پیغمبر او ير در کون کې نبأ عظیم خبر دې عظیم شان انتم عنه معرضون او تاسو دې قران نا او دې توحید نه کافر مخړوي ما کان لی من علم نو ما لرد علمنا بالملئ الاعلى ملئ اعلى دا ستوي نو ما لر علم بالملئ الاعلى په مجلس پورتنی چې هغه ملائک دي ټوله د ملائکو دې ملئ اعلى سماوات دي اپا دی کی چکم ملائک دی دیتا ملے آلاوئی نو مال ردے لمنا بالملئ الاعلا پبارد ملئ آلا کی نو ملئ آلا اسمانو ندی او پا دی کی چکم ملائک دی دیتا ملئ آلاوئی نو ملئ اعلا دی ملائکو تاوی او دی اسمانونو تاوی نو مال رد علمنا بالملئ الاعلا دا اغا مجلس او طولی پورتنی بارکی چی اغا دا ملائکو دے اید یختصمون کالا چی اغا اخپل منس کے باسو ناو جگڑ کولی ایک وحی نوے نو مال بدا ملائی آلا دی اختلاف دو پتنوا چه اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو ملائکو ورت سجدوں کا او شیطان د سجدین امنا شو ایو حائلی وحی نشکی دے ماتا الا انما انا مگر دا چی بیشک از نظیر مبین یرا درک انکے مخکارا اذ قال ربك ياد کا واسی فرمائے دی استارب للملائکه ملائکتا انی خالق بشرا من طین بیشک ز پیدا کون کیم بنی آدم لرز خٹینا فاذا سویتو کلیش برابر کم ونفخت فیه من روحی فکو عام پاغ کی دخل روحنا فقعو له ساجدین نو شیع اغلر سجد کون کی فسجد الملائکتو سجدکر و ملائکو کلوه مجمعون طولو پا اتفاق الا ابلیس آمگر ابلیس نوکڑی استکبر تکبر اکڑی وکان من الكافرین هو غد کافرنا قال رب العالمین فرمائلیو یا ابلیس و ابلیس ما مناکس شمنکو تالران تسجد را چه سجد دیونکا لما حغشا تخلقت بیدیا چه پیدا کما پخفلو لا سنو استکبرت آیا تھا لوی و تکبرکو ام کنت من العالین یا کیت دلوی و اوچتنا قال ابلیس ویلی وانا خیر منو زغورم ددی آدم علیہ السلامنا خلقتنی من نار زدی پیدا کرم دا اورنا و خلقته من توین او دیدی پیدا کرد دا خٹنا قال فخرج رب العالمين فرمایلی او زمین ها د دې جنتنا فانک رجیم بیشک ترټلې شوه و ان الیک لعنتی بیشک پتا لعن الزما ویلا یوم الدین درجه قیامت پوری قال ابلیس ویلی رب رب زما فانذرنی نمات مهلت راکا الى یوم یبعثون دا غرض پوری چې خلق به پکې قبرونه را پور تکړې شي قال رب العالمین فرمایلی فإنك من المنذرین بشک تد مهلت درکړو شونه الى یوم الوقت المعلوم درځ د وقت معلوم پر جول شپې لیلا قال ابلیس ویلی فبعزتك استا فیزت من قسم وی ربا لا اغوی انهم اجمعین چه خامخا گمراه کوم بدئی ټول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان استاد دین خالص کړي شوی قال رب العالمین فرمایلی فالحق اے فانا الحق ز حکم والحق اقول او حق وایم اے فالحق یمینی یادا سمانا وا رب العالمین فرمایلی حق دے قسم زما و استاب شیطان اسد دروغو قسمونه والحق اقول او ز حق وایم لعمل ان جهنم چخام خاطک بکم جهنم من کا اے من جنس کو هم شیاطین دتانا یعنی استاد جنس نشی شیطانان دی و من من او داغ چانتا بیاکا چروان شوی دی تاپس من امد دی اولاد دا آدم علیہ السلامنا اجمعین دا ٹھولنا قلو فرمائے ما اسألکم علیہ من اجر زن غوارم تاسو نپ بیان دا دن سمزدوری وما انا من المتکلفین او زنی مد زان ند جوڑا ان کو نام اے متکلفین مانا و متقویلین القرآن وی من قال شیئا من تلقاء نفسه فقد تکلفا چاچ دخپل خیٹ نس خبرو کا او غپ دین کی نید تکلفو کو دزان خبری کے او دا اللہ پا دین کی نشتا دیتا تکلف وئی دیتا سوئی دیتا تکلف وئی ورا دین کی تکلفات نشتا سوک چی سادا جون تھی رئینو اللہ دا دین کار تھی لی دیو جنا اللہ ملولی عالمان کا تکلفات بنک وئی گنی بیابد دین کار در لگران چی زندگی بس آدوی جامې ساده خوراک ساده بچی بدړې روګړ وړو نه عادت کې غنی بیا وتاي لګټي او کدي دین کار وکه صحابه کرام اقلهم تکلفا ډېر کم د ټولو خلکو نه په تکلف کې بس دای د تکلف ژوند نو دا غي ژوند تکلف نو اگر د ځان خبرې کې دي تم تکلف وای پس نه پويږي وای بس پدې نه پويګم شکیق رحم الله وای وای سلمان رضی الله نو پدې او سړې را دن نشو ملما اے توجه مو وکنا نو چې بس سو هغه ولا مخله کې خل ابیا ورتوی لولا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانا او لولا ان نهینا ان يتکلف احدنا لصاحبی لتکلفنا لك وکم رسول الله علیہ السلام نے تکلف نہ منی کړینو نو ما وتا تکلف کړی وې ایسی څه تیاری پښتانه وې تیاری و یاد یار وې دغه چې سی هغه باندې تنګیږي تناو کوي او ورځې تکلف وکړو نو بل ورځ به تنګي ورا اسلام کې تکلفات نشتا چتا دور ازان په تکلیف کې چوله دا حدیث د مسند احمد دی امام طبرانی می ذکر کړي او حدیث سندن ثابت دی وګور د ځان تکلفات بنکې ځان خبرې بن جوړه دا رنګي د خپل صادر نخبي بو باسنا غني بیا ود دین کار در نه پاتې شي د دل کار وفاتشی نګور تکلف بنکه تکلفات بنکه امام راغب رحم الله وی تکلف په دو قسمه ده وی یو تکلف دي چې اوسړه کوشش کوي چې دا کار په آسان شي دویم مذموم ده اے دریا کار یو دې د فارغ شرف لانے دور مل مدوز له بایدا سے تکلفات کئ عمر رضی اللہ عنہ په تکلفات ډیر بد غنل او هغه د الله د کتاب په سی روانو د الله د کتاب په سی روانو وګور دین کې تکلفات نشتا دیو جن وګړه کی څه خوان د ځانه خبرې جوړې دی په تکلفات کې څه شش تر نه خو یو لو یو کی څه جوړ کړې و یو سړي کی څه بیان وله ابن مسعود رضی الله عنه دایات وی فین الله قال لنبیه قل ما اسلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين زان کی سیدی جوړی کړی دین کې سپویږي بس غوایا اچ پسن پویږي ولاده رخ پویږي زان تکلفات مکوا دیو جنا د دین خدمات چې کوم علماو کړی دا غي ډیر تاریخ ګوره د علماو ګوره د مسلم شریف یو راوی امام نووی ذکرم کړی یو سړی وی د سره بنن ډوډۍ خورم اتبرک باشلو هغه له مستره کوزه په خپل لار ویما بولای روړی وا پانی می بیګه خورلی عوامي سار د پاره یې خې څه پوښی په خبر بعضی اهل علم داسې یو جدین خدمت کولو لو عالم کتابونه لیکري لو چشپه بشوا اتی عرب شنو لا بړو او د خربوزو دین دوانو د خټکو پوست کی و راټول کل چې خلکو په غرزول ناغه به صفا کلو پدی سو گزاراوا د ملال قاری رحمت الله علیه بارک راغلی چې دا د خپل دور لوی مفسر دی لوی محدث دی او لوی فقیه دی وای د گزارا سوا قران شریف به کلمی لیکلو نو په کال کې به یو نسخه تیارول د چې هغه به خرڅه کدا د ذریعہ معاش وا تاسو د ذریعہ معاش او تکلفات مو جوړ کل نو بیا به د دین کار تسنه کیږي وزګاری گئی ونا دین کې سادهواله ای جامو کې سادهواله ای فیزار کې سادهواله اچا چې تکلفات اختیار کل بد دین کار ته پاتشي نوګر تکلف یو دالې دو خبرې مواورې بس ساده ژوند دی روا زم د ځان په دین کې خبرې مکو ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا قران مگر نصیحت للعالمین د پاره د پیریانو انسانانو ولا تعلمن نبأه او خامخ هو بشیتا سو په خبر د دې قران بعد حين پس د سوخنا چې هغه مرګ دی او هغه ورځ د قیامت دا سوره زمر د قران د سوراتونو د ترتیب له آسرا یو کم سلوی ختم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره سبحانا او خلاصه د دې سورت دا ده اول د قران وسب بیان ای او دا غي نفس دلائل ذکر کئ دریو آیاتونو کې توحید ده لقد و ما آیات نو غری فعبد الله مخلص له الدين او درې ما آیات کې بیا اور پسې په اول سم آیات کې و آیاتونو کې دلائل عقلیه دي بنزو آیاتونو کې دلائل وحیه دي یو پکې دلیل نقلی دي بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب را نازل دی کتاب دا مبتدا وا من الله دا ورت خبرو دا الله طرف ندی العزیز الحکیم چدا الله زور ور دے غالب دے الحکیم او خاوند حکمتونو دے انا انزلنا الیک الکتاب بیشک مونږ چور علی گله مده تا ته حبیب کتاب ای قران ته ګور تلو به ورته لوبي کې د خپل مخزه او قران ته ګور اوس مونږ د لیکلو سره یې ویلی چې ته کني ویل لیکل کو دا کافی ما پی بند کا اپی نم سنبال کا بس تا دا ټول درس یې چې قرآن لو ګورې ور په خبره پوه شې کنه دا سیم ځلې تعالی جواب دا نور خو عوام دي د کودګي یو کګینی له غوښنه شوې ته غو تعالی به کړه اما دی عوام له وجې کوم به و دکیږي خپل نه لګرا کا کوي خپل کې موږ طالبان خپل کې او تاسو په خپل کې چې کوم په کې دکیږي یی ما لوي دما به شي چې لګي دی نیم جمعات پورې را کاږي کنه تاسو دوا به در لکه استومانی به وزي ان انزلنا الیک الکتاب عددی عوام په دې پروت از خوشاله مې مونږ دا در چې کوو شو کله کینې کله پروژي د یو مليانو په تیار او خوړه چې پته ورلو لګي او ته دې دلګر سړی مو را کا وګړی او بھائی دایو مليانو په آسان او خوړه چې د مليانو کار آسان دی اوس آسان نه په ولاړ اخلاصيږي نه په پروتا او نه په ناس تا کله په کبار تځي ډیر او په نور ټوب خلاصيږي په بي خوندای ته نه خلاصيږي یا بھائی ان انزل الیک الکتاب بیشکر علی گله دې مون حبیبتا ست کتاب بالحق په حق سرا فعبد الله نیواز عبادت کو د الله مخلص له الدین خالص کون کې انشاء الله تدخل عبادت چیز کس مشرک او ریا پکنی عبادت دی خالص دا اللہ دا پارے الا خبردار شئی للہ الدین الخالص خاص اللہ لردین خالص والذین اتخذو من دونہی اولیاء او حغ کسان چی دینی ولدی دی مشرکانو من دونی لاو دا اللہ نا اولیاء معبودان و مددگاران ملائکی نیولی عیسیٰ علیہ السلام نیولی او بوتانی نیولی دلتا امام روحلمانی وی الاولیاء عبارت عن کل معبود باطل اولیاء پا آیات کی عبارت دے دا ہر معبود باطل لا دا مشرکان و ایمان عبدهم مونږ د دې عبادت نکاو الا ليقربونا مگر دې د پاره چې دې نږدې کی مونږه الى الله الله تا زلفا په نږدې کول سره اې د مشرکانو په الله داسې ګمانو لکه یو مشر دې افسر دې د ملک حکومت کوي ناغت سوکر سیدی نشید مظلوم د حال نه خبر نه نه نخام خاچاله بوی واسطه و جوڑه چیڑن بے خواستا دا مظلومیت نه خبر شي نو دی دا اللہ شان لکه د دنیا د بادشاہ گنتی جوڑو لو وی مونگ اللہ تا نزدے کئی اللہ ارچا تا نزدے دے نحنو اقرب الیه من حبل الورید الله او عزت مری در غونو نه زیات نږدې ما اوس دل تیر شو ور شیطان ته سوال کو او دا غ سوال قبول کو ان الله بیشک الله يحكم بينهم في سلب کی پمند دی کی فرض قیامت فی ما فاس کی هم فی یختلفون چدای پاغه کی اختلاف کو ان کی دی ان الله بیشک الله لا یهدی ہدایت نکای منا چاہتا هو کاذب کفار چیا غدر او جن دی او غټنا شکر نه لوراد الله کا لا اراد لرل وی یتخذ ولدن چونی سی اولاد لصفا نخامخا غرکڑ بیوے مما دا غچانا یخلوکو چی پیدا کنی دی ما غچال ریشاو چی خوخشویوے سبحانہو پاکی دا اللہ لرا اللہ دا اولاد دا زامنو دنونو نا پاک دے هو اللہ الواحد القہار دا اللہ ایکی یو دے القہار او زور اور دے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی اسمانو نوز مکی دا پار دا حق سر گندے دو یو کوویر اللیل راتا و ویشمان النهار پرت و یو کوویر النهار راتا و ایرزل رال اللیل پشپا گورا رز راتاو که پشپی نورانا شوا و سوخ پس بشپراتاو کی نورانا بختم شی تیار بشی و سخر الشمس والقمر او تابې کړې د نور او سپګمې کله یجری د اټول روان دی لیا جل مسما د نیټه عالمي پوری شرز د قیامت دا قیامت شراشی نو اسمان او ستوري نور سپګمې ټول به ختم شي الا خبر شي هو العزیز الغفار دا اللہ زور ورده دشمنانو نبدلا غستیشی والغفار دیر بخون که ده که گناهگار و توبه وستنو ډیر معافی کون کنه خلقکم پیدا کلی تاسو من نفس واحدت اند نفس یونا ثم جعل منها زوجها بی پیدا کلی ود دی نفس نبی بی دی نفس وانزل لکم من الانعام او پیدا کلی دی تاسو د پارد زناورنا ثمانیت ازواج ات جوڑی او د دې اتو جوړو ذکر په سورې انعام کې تیر شو ثمانیت ازواج کې یخلقکم پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم په خېټو زمیندو تاسو کې خلقا من بعد خلق پیدا کول پس د پیدا کول نه فی ظلمات ثلاث پتیرو دریو کې وګوره خلقا من بعد خلق نسی اول د مور په خېټه کې نطفوي ساس کې وبدي اغینا الله وینا منجمد جوړه کا پخپل قدرت دا غوینې منجمد نه د غوخې ټوکړه جوړه کا او د غوخې په ټوکړې کې هم دامونه جوړ کړ سترګې وغونا دارنګي لاسونه او خپې فی ظلمات ثلاث پدریو پردو کې دادری پردی کی بیدی یو د خیٹ پردادا یو د رحم پردادا او دویم آغا پردوی چی پاغی کی بچے د مور نروزی او پیدا شی پدریو پردو کی دننا اللہ سمر خیست انسانان جوڑائی دلتا علماء او ذکر کری و یو اندو سرجن ایمان راڑو لوی غټ ډاکټرو نو خلک ورته مبارکۍ سره اصلل د چا ول په کتاب ویشې د مسلمانانو د کم شینا اثر دی قبول کو نا ورته هیڅ به اثر نه موږ تاسو چانه بس اثر قبول کی یو مات له جزوکراسي چې خپلې بازي جي بارځي بیا نه بای بای دینه به خاص رسو قبول کی و یو بار ملک نا یو کافر مسلمان شه تبلیغ والوزان سره راوسته د دې دا بارانی خلک داسې ضرور لذيږي چې دا غنده غنده کارونه ونو ګوري ځکه یو کس له خبره کوله وای کو هاټ لدت بار د تبلیغ د عربو جماعت راغله نه دا جی بازار بابا مسجد لګوتل ایا په لتی خپل پټو راغیو چې پکې وکړل چې د قبر له سجدي کیږي نو رب دا شه چونکه کفر د به انتها بده غړي ډیر زیات خپش چې دا به څنګه تبلیغ لروستیو په جمعات کې دلته ورته خوا کې سجدي کیږي توافونه کیږي خلک حاجتونه غواړي بیا کافر مسلمان یو جمعات تراو وسوغې د شامت هغه شرطو کو ته چې ګلاسې زنجیر سره تړلې لکه موږ ته جمعاتونو کې تړلې کنا نو هغه ډېر تاسو کو دې خبره پټوله غوله پته ولګی دا کچرې زنجیر ولا نه جوړو ګلاس خلک په بڑا وای پټایي ویا غوې تاسو مسلمانۍ مینه پکار تاسو په خپل عبادت خانه کې جماعت له زنجیره شولې دغلا ګلاس لا چې خلک تختای وګور نن زموږ مسلمانۍ سره کافر له خندا مو سره یو بډا سره دا غزه والله دی وبخي ډېر رومر سره او تبلیغي مو قران سره ډېر مینه و نداغه په دې سواد کې زيونه ناغول تا یو ویندو هغه په فیس کما غوسو ډاکټرو نوې دې کسان ولوي چې د فیس کمالي خلک به وایي چې ډاکټر نه وي نو یو بډای راغله غفیس والے دې لري پیسې واغسته نو یو بډای هغه ډاکټر نه راځي کوي مسلمان فیسر واه دې او هغه ولوي چې ابای له فیس واپس کوي او بیا خپل دې ګور نن مسلمان د خنداشه وي مسلمان شوی سر چې فیس دې ډیر کو یو ځل یو سیک لزتره او ډیر نبس شناس دې یو بوډا راشي پرې دې دورا هي ناغه نبض مو کو ته دوايي ولا ورکه ناغه جیب له لاس کولو وې نه تا نه پیسې نه علم ورنن پاغ کې سره پاغ امونږ زړه سخصه وې مونږ جل دکې یو مولاو چاولوې ګور دا دا اولې تاسو مال الوا په حق کې ادم مړي په دې خېټه کې دې زبې راغې د پاسه خورم دورا مزړه سخصه وې ویته چې شو مې مغرا او اسکات مالا وی الوا په خکا او د دې مړی په دې سینې کې دا اکه ما نه خړل وی بیا ته وګور کنه نو زمونږ زړه نه داسې سخت شي نو سرجن هندو چې نه ما د مسلمانانو د سامل ناصر نه دی قبول کړي وی دې آیات مسلمان کم مونږ په حالات ګورو چې بچې پدریو پردو کې دي حالات دي اسباب دي او الله او دا الله رسول به اسباب لګیا دي دا که رب کتاب نه وي نو اول مونږ په اسبابونو شمالووله او ای سره ظاهري اسباب نشتا ویزدي کتنی آیات مجبوره کم چې دا د خالق کائنات کتاب ده ذالکم الله ربکم دغ قدرتونو علا اللہ استاسو رب دے لہو الملک ددی اللہ دپار بادشاہی دا لا الہ الا ہو نشتر بلدے بادتو بندگئی مستحق مگر دغیو اللہ دے فانا تسرفون نو کم پلتاسو اڑول شہید دیو اللہ دے بادتنا ان تکفروا کچر کفر مو اختیار کو فان الله غنی عنکم بیشک الله بے پروا دستا سنا الله چا په ایمان او پر رجو په منځونو سکی سچ مونکو نو ګردا د ځان د پارکو ولا يرضى لعباده الكفر او نخو هی الله د بندگانو د پار کفر وان تشکروا کچر شکر ما دا کو يرضى لكم نخو خیدا شکر تاسو دپارا ولا تزر وازرتن بوج بپورتن کی او بوج پورتک انکه وزر او خراب بوج نبلچا ثم الى ربکم بیا طرف دربستا سوتا مرجعکم واپس کی دل نستاسو فینبیوکم نخبردار بدر کی تاسوتا بما کنتم تعملون فأغچ تاسوکم عمل کوئی انہو علیم بذات الصدور بیشک دا اللہ پوہ دے پپٹو رازنو دخاون دانو دسنو اشکر ادا کئی جو قرآن تناسی ہے اپا چامل آزم باڑا ویجیر استاد را گر کریو لکتا سدی مازیگر کے سودا لزید دکاندار دسارا ناس تے تبی یو سات بس بس کے غیم آخام ام نبند ہے او دلی دل اغه نه په دکان ستړی شو ځکه دا هغه مخله څه شیرې دا چې مخله د الله رضا کوي ګوره کتا سودل تناسي او ته یې سار رضا نه خلک جدي کوم د اسمان له څوک خطر څوک کور کې ناشته او روزه په خله کور کې جنگ د کنځلې کوي ته چا غوي چرګو سره جگ دې شکر وباسي چې قران له ناشته ګنې اوس کو کور کې وکنه ته چې سار راځي به څو پاند کنځلې کړي وي قران خله را سنبال کړي سترګې را تاسو لار شي شو غریبانان ګوره زمیدار پټو کې لګیاري څوک مزدوري کوي چا پنور ریډي وذرولي وګوره ملازم ملازم و چمباړ وي ځان د پاره و ان تشکرو يرضوه لكم شکر ادا کوي چې رب شکر دې چې خپل کتاب تا د ستړو دنیا دا که څوک پکې د مګیر در لخکاري شکر او باسه چې په قران ستړي شوي وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ كَلَّ شُورَسِيگِ انسانِ کافر تس تکلیف دعا ربہ را بلخ پر رب منیب الیہ اور اگر زیدن کے وی دی اللہ تا ثم اذا خوله نعمتن بیا کل چور کی اللہ غت نعمت منه دخل طرفنا نسیا ندا کافر انسان ہیر کی ما کان یدعو اغا چو دے شراب للو بے اللہ الیہ داغی تکلیف دل رکولو دا پارا من قبلو دا دین مخ کی وجعل للہ اندادا او گرزی مکرر کی دے اللہ لرئیس داران و بیماری کی اللہ تا جنل نوچی روغی کوسور تا شرکان جوڑے لیو دل عن سبیلی اید پارا چی خلق گمراہ کی دا اللہ دا سیلارنا قل او فرمایا تمتع فائدہ واخل بکفر کپا کفر خپل سرا قلیلا لغن تجدا دنیا لگا انکا من اصحاب النار بیشکیت دخاون دانو دورنا امن هو قانتن اے هر غسوک چد تابدار اولار آنا اللیل پاوقات دشپیکیم ساجدن سجدک انکے وقائمن اولاڑ دے گور اللہ دشکی جسوک اللہ تا ولاڑ دی مسکی اللہ پدی آیات کی صفت بیانائی گور تاسو دا منزن نیلاوہ اس تراویح کوئی نتال دخل مقام پتہ دا اللہ دی صفت بیانائی اے ولاړ الله تا انور سر فارو دريږي خدا خیرت غم دې امن هوا يرغسو کانتن چا غثابدار دې انا الليل فوقات ذشفيكي او الله تا ولاړ دې ساجدن سجده کوونکه وقائمن وقائمن اولاړ دې يحذر الاخره يريغي د اخرتنا ويرجو رحمت ربه او بل پلومت ساتي د رحمت د خپل رب و ابن عمر رضی الله عنه بوي چې دي آیات کې عثمان رضی الله عنه ذکر کړي دا خلیفہ چې ډېر قران می لستو دا هغه خلیفہ دی چې قران به ډېر لستو اپه صحیح اسانی دو سارا اهل علم ذکر کړي چې په یو یو رکعت د وتر کې قران ختم کړي په یو یو رکعت کې قران ختم کړي امو وګور پوره میاش ولا ته غاړه نه نیسو ادی ته وی الله باز سلف ولا په وخت کې برکت واشي ادا شی قران او سنت دا تسلیم وای چاله په یو ورځ کې دبره برکت واشولو چې هغه په یو ورځ دور د دین کار وکړو چې په کال کې څوک نشي کوله زموږ استادانو وای چې عبد الله سیندی رحمت الله علیه وی ما په یو شپه کې تفسیری کبیر کتلې دا تقریبا 15 درجه د تفسیر ده په یو شپه کې مې او یو څوک یقین نه کوي باندې ته پوښونه پکیو کې دا اوس ګور دي ته وي وخت کې الله برکت واچي بعض خلکو لپاره وخت کې الله برکت داوود علی السلام وې حکم کو چې مال دا اس تیار کړي jihad ته زب د چې خادمانو په فقې کته متا شول او زین به چول ای ب زبور شریف شورو کو ای بلا اسنو تیار کړي ای ب زبور شریف ختم کړي بعض خلکو له الله په وخت کې برکت واچي اوقات کې ورته الله برکات واچي او اغیت الله قران سکی اسانه کی ورتا و يرجو رحمت ربه امید ساتي د رحمت د خپل رب عدل تباز اهل الملک دي چې څوک د شپې او درې دو یو سل آیاتونه وې نو دیوم د دې آیات په حکم کې راشي کوته بالا هو قنوت ليله سورا آیاتنا ماشاء الله تاسو یو یو پارا وای پارا کې وسورا یا سنای ها پای تاسو روزانه یو پارا موسی په پاوبان دی وای چا چې سلا یا تونه وې ندل به دې شپې قنوت دی کړی شي او یو آسان خبر در کوم خو خوشحال شي په واسه نفل پرې نه ځي دا ما خام سورا کته دی ها ا دا ما خام شپه چې ور پرې دی شپه شروع شي سورا کته دی پینځه رکعات دي نقطه سوره اخلاص او سوره فاتحه شمیرو کوي سوره شو ا دماس ختن نه رکعات دي نو نه رکعاتو کې نه پیری سوره فاتحه نو لږ پسد کې ضرب ور کې سوره جوړيږي ها درش پیتا او سوره اخلاص سلو را یاتونه دي ها وګوره د سلو را دي ورواړو لپاره څه سبانه باز خلک ور سره نوافلم کوي نو دماس ختن موز ابیا شیشو کوربا دی چې امام له ګوګوت کې نو د امام له غوسه دی ویا چې نظم پکا امن هو قانه تر کې سره راشه امام خو په دغه کې راولي جنت یاو کې دی وی جنت بار شه پای چې له ګوګوت کو نو شکر وباسا د سل آیاتونه چې چا د شپې ولستن مسکیا مزنبار د دې شپې قنوت بورته ونکلې شي قل فرمایا هل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دیا کسان چې پویږي علم خاوندان دي والذین آوغا کسان لا یعلمون چې غی پویږي نا علم ور سره نشتا ور چا سره قرآن او سنت علم نه خو عمل نه دی او چا سره نشتا دا دواړه برابر نه دي خو که علم وی او عمل لی نو دې کله د به علم نه بدتر جوړ شي انما یتذکر اول الالباب بیشک نصیحت قبل وی خاوندان دا کلونو قل فرمایا عباد الذین آئے بندگانو زما حق کسانو اتقوا ربکم اے بندگانو زما هغه کسانو چې ایمان مروړې او یری گئی د خپل ربنا للذین لا کسانو د پار احسنو چې هغه نیک عملونه کړی فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسناتن نیک بدل بای دید فارب نیک بدل بی اگر دا غمخ کی آنا اللیل کی یو خبر پاتش ودی نس کم مزمرات دے نسوک وئی آنا اللیل ندش پی من تحجد تی مراد دی او سفیان سوری رحم اللہ وئی آنا اللیل سلی بین المغربی والعشاء دما خام او ماسوتن دا من او حسن بصری مولا وی انا الليل اول توي من سوي خير توي جولش په فکر اوستا دا حسن بصری رحمت الله علی قول ډیر لوی جامع دی انا الليل اول د شپې من د شپې اخر د شپې ای وی دا هغه کسانو د پاره چې خیسته عملونه کړی پدې ژوند د دنیا کې حسناتن نیک بدل بئی ایدہ اول حسنین نیک عمال لی اددوی میں نداغی اجر و ثواب دے یا حسن دیتم وئی اللہ دنیک و عمال و دوجن کل صحت و عافیت اپا دشمن کامیابی و غنیمت نصیب کی دا ټولی تفسیرونه د حسانه په تفسیر کې داخلي و ارض الله واسعات او زمکد الله فراخدا نو کې یوځه کتابه د دین په باندې وی نو بل زل لارشا انما یوفى الصابرون اجرهم بشک پربور کریشی صبرنا کو ته اجر دا وی بغیر حساب بے حساب صابرون سوق دی زموږ استادو مسله پکې وروته الحمدلله وای وای دي چې صابرون صائمون دي سوق دی صابرون سوق دی تاسو ګورم پښمنه کړي هغه نه پس صبر دی او به نس کوي که سوق ته کېږي کنا چې نس کوي اواز خلکو ته چې نشایانی نسوار پکې نه ځای غځي ځلې شړې وي وای روزي چې وي خو چې بس نسوار پکې راواوي اغه نشایو کړه نو صابرون چاته وي صائمون روزه دار او تب الله به حساب اجر ور کوي ادا اولي علماء لیکلي وي ار اجر په مان کیږي به وزن کیږي به الا صوم صحیح حدیث کې راغلي نبی عليه السلام در رب العالمین قول ذکر کوي حدیث قدسی ده وی الصوم لی وانا اجزی به روج ما لداو ددی بدلی بزور کوم ذکر روجا دایو دا سی عمل دی چی دی کیوی ریاکاری نرازی پنو رامالو کسی کی دا فیل پہ اعتبار ریاکاری نرازی سپوشوی پا خبر اوز دا چاپ پتہ جی دا روجا دی او سڑے غسل خانی لورننو وطوی دا ملائکم تیرا بارشی دې ځان به پردي کی نو کال ته ځان خموړ کو نه لم پته نشتا څه پوښي په خبره باندې ایو سره کمرې د ورنه نه و ته ځان خموړ کو چاله پته رځي د خدان په روټي موړ نو د فعل په اعتبار پر اوجه کې ریاکاری نه راځي او د قول په اعتبار راځي لکه فرضي روزي خو شپه هم سرګندې او د دین سرګندې نفلي روزي چاله مو آیا که چاله پته نه ته ولې ګورې نن می دیار لسما دا پاتې لیدل او ایمان بیاش کې ګوره روزه خطا کیږي نه نو ګوره د قول په اعتبار پکې کله ریاکاری راځي نو فعل په اعتبار پکې ریاکاری نشه خو الله زمو خلم سنبال کی نو بھائی چې خلم سنبال شي ایا ځل زه یو دکاندار تلالو نه مونږ چلته نو او یا سټک راوړی خلیل له راوچو دې خلیل له سټک راچول غواړي کنه سنبال لی نو ما ولې ولې او یو ځلې څه خرصول ځلې واده بازار کې خلک چې څه خرصای نو هغه د 500 روپو د شینر خزر لا 200 وای نو یو هغه څه خرصول وای ما ولوي کو پسلې راکې ویواله سپوشه په خبره وای د زنانه او مسرم د کوسو کې خرڅون کې داسې کار کوي وای دا پسو دا جوړه وي په درې سو هغه پسې لغشتي وای نه نه که په دوه سو راکې نو اورې زه خو راکای تاسو سره خو زموږ لین دین دې دا راکاس وی وی ولا می ویل چې په دې راکا وی راي کوی دا ټک راول یو خلل لري نه شي پکارو نو ګور روزه دی نیولې خلل دې لګه سنبال کا چاله وای ما چې ما سره زما روزه دا مزید کې صابرون نه مراد سوق دی روزه مار ته مراد دی او نور صبرم دې الله دې روزو اجر په خپل دست عالی سرا خپل بندگان او تورکای الله زم استاد روجی په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسای قلو فرمای انی او مرتو بشک د چیم ما ته حکم کړی شوی دی انا عبد الله دا چې عبادت وکوم د الله مخلص الله الدین پدا سه حال کې خالص کو ان کې به الله تدخل عبادت و امرت ما ته حکم شوی لئن اكون اول المسلمين دا چې شمز اول د تابعدارنا لئن اكون دا چې یمز اول المسلمين اول د تابعدارنا قل فرمای انی اخاف بشک زیریگم ان عصیت ربی کنا فرمانی میو قد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزلو ایناب قل اللہ اعبدو و فرمائے جدا اللہ ز عبادت کوم مخلص اللہ دینی خالص کون کم دی اللہ تدخل عبادت فاعبدو اے مشرکانو زما خواسم نمانئی نز عبادت کوئی ما دا غچا شئتم چی خوخش استاسو من دونه لا ود اللہ ناب قولو فرمائن الخاسرین الذین بشک تاوانیان دیا کسان خسرو انفسهم چه تاوان کی چولی خپل زانون و اہلیهم و خپل بال بچ یوم القیام فرزد قیامت اے عمر یولوی سرمایہ و پدی عمر چه محنتو کنو قبر جوڑی گی او اللہ و جنت ملاوی گی ویدہ کافر تاوانیان ذکر دی او مری ټول د دنیا د پار صرف کو او ایمان را نړو د الله د رضا سکارونو کو الا خبر شي ذالک هو الخسران المبین داوم دا د ثوان خکارا اللهم لا تجعلنا منهم لهم د دوی د پار من فوقهم د پاس د دوی زولل من النار لمبی بیدور ومن تحتهم زولل اولان دزوین لمبی بیدور ذالک داور یخوف اللہ به عباده یرور کئی اللہ پدیخ پلو بندگانو تا یا عباد فتقون اے بندگانو زمانو یری گئی والذین آغکسان استنبتو آغوتا چزانو نے بچ ساتلی دے عبادت د غیر الله نا ان یعبدو هذا چ عبادت او بندگی ورتو کی و انا ابو ال الله او راگر زی دی دی الله طرف تا لهم البشرا دای د پار زیر او خوشخبری دا خزیر خوشخبری س ذکر نکو یعنی د لوی ثواب د الله د طرف نا فجبد پیغمبرانو علیہم السلام دیر بزن کدن کی ملائک زیر ورکی قبر نشرا پورت کی زیر ورکی فبشر عباد نو زیر ورک حبیب ازما بندگانو تا اے رب گرہ اللہ سا خلقو لخپل بندگان وی او دخپل محبوب پا مبارک خلی ورت زیر ورکی وی دا بسور نگب خلقی چ الله ور تخپل بندگان وي او د خپل پیغمبر په خلی ور ته زیر ور کوي وای دا سوق دي نو شکر وبا سي تاسو قران ته ناشي بیا پکې تاسو مسله راووتا سوابیرو لا تیر نه دي ور پسې بل مسله رااله دا چا ل زیر ور کا وای الذين را کسان دي يستمعون القول چې دای وغني سي قران تا قران ته ټول رزق وګنی ولې ف فیتبعون احسنه نو روانیږي د دې دا غډېرو خیستو طریقو پسې قران ته غوغم نیولې او عملم پکې او ایکم ذات چې د ناس ته او د غوږ کې خودو توفیق درکو ناغه بد عمل توفیق درکې دغه دې کې قران ته چا غوږی خې دایته بندگان وی اولائک الذین دادی حق کسان چې قران ته غوغنی ولې او بیا په عمل کوي هداهم الله چې الله دوی ته هدایت کړي و اولائک هم اولل الباب او دغه خلقم ذی عقل مندی خواندان د عقل ندی اے قران او ریدل او دې ته ناش تک نور بدلې نه وي دی یو آیات کې دا لګرا ور دی یو آیات کې الله قران چې اوري خپل بندگان ورته وي او الله چې چاله خپل بنده وي بس دې کامیاب شو وای چې خو هر څوک وای چې زه بنده خو چې رب وای دا مې بنده دې کمال دا ده څه پوښوي چې خو هر څوک وای چې زه سیما خو چې رب وای دا مې بنده دې نو دا کمال لې ګور قران او وق کې خو ځن کو ته خپل بندگان وي او ایدا خلق دی چې الله ورته هدایت کړي شکر باسه قران تناسی الله وي دا غلاري مند او اولائک هم الالباب او دا قران ته چې وګیخې دا عقل مندي افمن کان علی افمن حق علیه کلمه العذاب اے هر غسوک چې ثابت شوی د پاغوی حکم او فیصله د عذاب افا انت تنقذ من فی النار نو آیات ببچ کیا غسوک چا اور کنے اللہ لکری چی دے ازلی بد نصیبہ دے نو تبے سنگ اخلاص کی لیکن اللذین اتقو ورد علاکن دلتا دے استدراک دے پارا نرے زکا مخ کی دا سی سنفی نظر آغلے چی پلاکن سرد آغی استدراک کی گی وردا خدا سی وی مار اے تو زیدن لیکن امرن ما زید نه ده کتل لیکن امر می کتل مخک نفی راغلی وا نو دا لیکن دل ته استدراک د پاره نه ده بلکې دا د پاره لثر کې قصتن الی قصتن د پاره د پری حدود یې وی کی سیر بلی کی سیر پاره چې هغه مخالفه ده د بلنا نګور د دې جملې دا سی مثال لې ته وی جا انی زید لکن عمرو لم یاته لکن الذين ويدور ولو خدا غزارا لیکن هغه کسان اتقوا ربهم چې یریدری د خپل ربنا او د الله نه یریږي او د الله د یری نه د الله اوامر پوره کوي او د الله د منهیات نه ځان منی کوي لهم غرف ليد پار بالخانی بوی من فوقها غرف داغی د پاس نور بنگلی بای مبنیت جوړ کړی شوی وای د سروس مين نظر په خوختو ا دیتا غرف وای الله دې موږ تاسو لرا کی وای دا جنتیان په جنت کې چې ولاړي نو غرف والا ورته دا شخکاری لکه پزمکه یو سره ولاړی او اسمان ته ګوري باز ستوره کله پړپو کی نو کله د نظر نه پناشي دم رب په مرتبو کی د عام جنتیانو نه اهل غرف چتوي لهم غرف ذل پار او چتی او چتی بنگلیری من فوقها غرف داغی د پاسا نور بنگلیری اگر په جنت کې باجی به جیوی بنگلی وی یو حدیث کې راغلی د مؤمن با د یوی ملغلر بنگلوی او دا غیو گدواله بشپیته ملای نن وای دور چتونه دی او د شپیته چته چې یو شی شپیته ملای چې دنګ وېسو چتونه به تی جوړ شي ها بھائی دا چې تاسو حساب کوی وخت به لګي یو ملغلر قربې او غبا ستونه ملای دنګواله بشپیته ملای اپا دیکی دا مومن دا پاربا بی بیانی وی او دے با پخفلو بی بیانو گرزی تجری من تحت حل انحارو روان بی بہیگی بلان لراغین نهرونا وعد الله د پرزګار سره دا د الله وعده دا لا يخلف الله الميعاد مخالفت نکي الله د خپل وعده اور موږ د ډاکټر پرهیز خو پیژنو غرا آی اور افسوس چې د الله او د رسول پرهیز موږ په دې مرتبه کې تسلیم کړې لکه د ډاکټر وې مال غوونه خوړې نو کې اوس وخت خزه غریبه غلطه شو مال کې ولا واجو په درېم ځل ولا سر ماته وې څه به جوړ مړکه ډاکټر وې غوړ د لخنه کوم خپل مور ولا غوړ کې خل وې په ما تنګې سر دا سي الله وې د سترګو پرهیز دې د غوګونو پرهیز دې د خلې پرهیز دې نو پدغه پرهیز چې چا عمل وکړو نو دا د الله وعده ده چې دومره اوچت اوچتې بنگلې به جنتونو کې ورکړي الم تر تو ګورین ان الله بیشک الله انزل من السماء ماء را لګري دي د بره طرف نو بو فسلکه نو روانې کړي دي دی او بول ریا نبیا د چینو په شکل کې فل ارض پزمکا کې باران رورولو ادغه د باران او به په خپل قدرت پزمکا کې سنبال کې او چینه رووته ثم يخرج به زرعا او بیا روباسی په دې فصلنا مختلفا الوانه دا غیر رنگونه جدا جدا وي ثم يهيج بیا فصلنا اوچی فتراه مصفرا نوینه باغی لرزیر ثم یجلوه حطواما بیا اوگرده یغی لرزری زری تا دی دنیا دی جون می سالم دی فصل دیو کرو لسور تازه دی او زمیدار او مالک ور لسمر خوشحال لی یو سور دی پس دی بس جور شل هوای لزی وی نند زوانی دا نند دور دی نند قوت دی یو سور دی پس بخارو کی پروتی ادا خکل بدن بدی خاوری شی پا دیکی بچنجی لگی آئی ان فی ذالک بیشک پا دیکی لذکرا خامخا نصیحت دے لئولی الالباب دا پار دا خاوندانو دا اکلنو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی آیات پا تفسیر کی وی نشت پزمکا کی اوبا مگر دا ٹولی دا برنا اللہ را لی گلی او په دې ځمکه کې رګونه دي دا او په چې پاغه رګونو کې ورننه او ځینې تغییر پکې راوړي وګوره دا او په سمندر نه الله وریز روجته کی او د سمندر ترخه او په کې واچي او راوريږي خوږي سپويږي په خبره وایي وریز ورته فلټر جوړ کړي او خوږي او براله نو ابن عباس رضی اللہ عنہ او عزت ته بیا مالګری جوړه کړه الله خود مالګرو نه خوږی جوړه کی کته د رب قدرت نه تسلیمه نو زه خوږی ورو لته بیا د سمندر غونتی مالګینه کا ان فی ذالک بیشک پدې کی لذکر خام خانسیحت ذ لول الالباب د فار د خوندانو دا کلونو افمن شرح الله صدره اے هر غسوک چې پرانست د کلا وکړي د الله سینه دا لیل اسلام د فارد کارونو د اسلام اے الله ورته د اسلام کارونه آسان کړي فهو علی نور من ربه نده پرانا د طرف د خپل ربنا اے الله دا موږ او تاسو سینه د پرانځي ور د دین بازي کارونه ډېر ګران دي والله سینه پرانځي او دا کارونه آسان کی تاسو ګورئ مسلمانان جهادونه لړاوي خدای سینه دې کار د پاره کولاو کړي او هغه په دې فخر کوي چې هغه ته شهادت ملا او شو بيبي کون شوا بچي یتیمانان شل دارنګ ګوره چاله آسان کړی د سار نه جمعات کې ناشته اچي چاله آسان ني او ويدا ټول رز بسنګ کینم اے هر اسوک چې پرانستی الله سینه دا د پاره د کارونو د اسلام فهو علی نور من ربه ناغا پرنا سر ده د طرف د خپل ربنا اے وی آیات عام دے اللہ سینہ ایمان تپرانستے مسته پرانسته نور نیکو اعمال ته پرانسته او الله دا غنی کارونه د آسان کړی دي نیک کارونه ورته آسان کړی فویلن علاکتو تباهینی للقاسیت قلوبهم دا اغا خلقو دا پارا چه سخ دی زون دا آغوی او خالد من ذکر اللہ دا اللہ دی آداشنا اولائی کفید ولا آلم مبین دا اغا خلق دی پا گمراہ اخکارکے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ را لگلے دیر خیست دا خبرنا دا قرآن پا نمنو کی او نمنے احسن الحدیث کتاباً کتاب دے بدل دید احسن الحدیثنا متشابهن چد دی ماناگانی او مزامین دی او بل سر متشابی دی مثانیا او مکرر مکرر دی تقشعر منه جلود الذین رافی دی قرآن دوجن سرمن دهاغ کسانو یخشون ربهم چی اغیریگی دخپل ربنا ثم تلین جلودهم بیا نرمشی سرمنی ددوی و قلوبهم زون ددوی الى ذکر اللہ دا اللہ کتاب لا ذالک هد اللہ دا ہدایت دا اللہ یهدی به من یشا ہدایت کئی پا دیسرا غچا لے چخو خشی و من یدلل اللہ و رغسوک چلے بیلاری کی فما له من حاد نبی دا غد پار سوک لارسم انکے گرد قرآن یو نم دے متشابہن اے پا حسن کی بازی دا بازی سرم مشابہ دے پا حکمت کی یو دبل سرم مشابہ دے پا صدق کی یو دبل سرم مشابہ دے اس تناقض و اختلاف پا کی نشتا یا مشابہ دے دا غد کتاب نسرا چلا په پیغمبرانو را لېګلو مثانیا قصص مواعظ او احکامات پکې بار بار مکرریږي او دی دا قران چې واوري نو د مؤمنانو سرمنې راپی او به زړونه او سرمنې د الله ذکر ته نرمی شي دای د مؤمنانو حال ذکر کو اے قران چې لوستي شي د مؤمنانو به کوم حالې ولي کایزان سره آیاتونه سوره مائده کې در لتی ورو درې اتیا سوره انفال کې تھی ورو دوې آیات او سوره حج کې در تھی ورو پنځم دیرشم او دا آیات هم ده چې قران لوستي شي د مؤمنانو به دا حالې دې کې دا ځینې ویل شي دی ولې کېږي با قرآن سره به وجد کې راځي او ټوپونه به وي ادریو سرور کسانو بنیولې شو به سمبالو لې نشي دا وصفې د مؤمنانو نه ذکر کړي دیو جنته علماو لیکلي محمد ابن شیرین رحم الله له چاوي چې دلته څخه خلق دې چې قرآن په لولې نو وي به خود شي ناغه بس اسانه خو دې زمونږ په منځ کې دادي وي په یو چت چت به کېنه اولا وی خپید گیدی دیوار مانی رازوان نکا و قرآن و لولولا نو کزان رو غرزولو خوریشیات دبانی وجد رازی اکال تے مازغه کار کئی نو چې په عام میدان دے دے سی جوڑ کڑے دے اسی او تصنع جوڑ کڑے دے دے اسی زان تصنع جوڑ کڑے دے دارنگی گور دا سیدی دی ویلی چی گنی قرآن و لبیانی نو دے با کمی سوش لئی او وجد با پیراشی ازان بٹکئی کمی سلول خو مدغه ده تبذیر ده او الله د مبذیرین و سرمینه نساتی قرآن چلو ستیشی دغه حال بی جسنگ مالک فرمائی لی افمین یتقی بی وجهی ای هر غصوب چیزان بساتی فخفل مخصرا سو العذابی دبد و ناکار عذابنا یوم القیامت پرزد قیامت اے کافر چې اور تا ورغرزول شي الله دې پناه راکي نو د دې لاسونه باندې شک سره وتړي نو ګره سړی چې تکلیف شي هو په لاسو ځان بچ کړي نو لاس به تړلی په مخ بزان بچ کړي سپوشوې د آیات په معنا لاس خو د سټ سره تړلې شي د تکلیف شي ته سره لاس مخې لکای نو لاس تړلې دی په مخزان ساتي وقیل او بویل شي للظالمین ظالمانو تا ذوقوا ما کنتم تکسبون اوسا کیا غچ وی تاسو سکا سبکا ان کی کم آمال مکڑی کذب اللذین من قبلهم دروغ نسبت کروا کسانو چی مخکد دوینو فاتاهم العذاب نراغل وی تازاب من حیث داغزین لا يشعرون چی غیب وی دلنا فاذاقهم اللہ والخزیا سکول وی تالاب عذاب د شرمن نه گئی فل حیات الدنیا پجوند دنیا کې هغه سو د باز شکلونه مسخکل شادوګانې ته جوړ کل اسو کې پزمکا کې ورننا باسل لک کارون او سو کې د مسلمانانو پلاس قتل کل لک بنی قریظه اسو کې پکهت کې کل او سو کې جلا وطن کل سکول ویل ایت اللار عذاب در رسوائی پجوند دنیا کی والعذاب الاخرت اکبر خامخ عذاب دا خیرت خوڑیر لویلے لو کانو یعلمون کدئی پویدن و خامخ ایمان بے روڑے وے دلو شرطی جواب محضوف لآمنو ولقد ضربنا للناس وبشك بيان کړي موږ په اړه خلکو په هاغه القران په دې قران کې من كل مثل د هر مثال نه چې دای ورته د دین په کارونو کې محتاج دي لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دې نصيحت قبول کړي قرانن قران دا منسوب دې بنا برحال یا منصوب دے بنا بر مدھا قرآنن قرآن عربین فار بیجبکی غیر ذی عوجن چن دے خاوند سکوگوالی لعلهم یتقون دید فار چدید اللہ نا اویریگی دورب اللہ مثل الرجلن بیان کرد اللہ مثال دیو سڑی فیه شرکاو چپاغی کی گن شرکانوی متشاکی سون جگنمار یو غلام دے د گنو نوکر دے او اغا گنم ٹھول بد اخلاق دی جگنمار دی و رجل سلم اللی رجل او یو سڑے خالص دی یو سڑی غلام دے الیستویان مثلا آیا برابر دی دا دوار پا مثال کی دا اللہ مثال ذکر کئی دی آیات مبارکه کې اے یو پله یو بنده د غنو خدایانو عبادت کوي او نا غټه قبرونه ابل پله مؤمن دی یو الله عبادت کوي او غرب مهربان دی وای آیات هل یستویان مثلا آیا برابر دی دی په مثال کې الحمدلله غور مشرکان چبشول او سوینا نو الحمدللہ علی اقامت الحجت علیہ دا حمد پسرے علی اقامت الحجت علیہ حمدون دی خاص اللہ لرا چی دلیل پا کافر ثابت شو بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دزوین پوئینا انکا میتن و انہم میتون بے شکت حبیب و وفات کی دن کے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ او دوی بم وفات شي دی مړ کېږي په تاسو وفات او مرګ راځي او په دې دشمنانو د دین بم راشي ثم انکم بیا به شک تاسو یوم القیامت پرز د قیامت عند ربکم پنځ درف تاسو اید الله په حضور کې تخت سیمون جګړې بکوي الله په پرز د قیامت حبیب استا سود دین دشمنانو فیصله کوي او الله با اهل حق لوی تاسو په حق وای جنت مزه او هغه فیصله دارا باطل پرست ته وای په باطل وای زه مور ده فمن ازلم نشت دلوی ظالم ممن دا چانه کذب علی الله چې دروغ ویلی دی په الله الله سره شریک او اولاد جوړی او وکذب بالصدق او د دروغ نسبت کړي رښتینی کتاب ته ارجا کل چراغل او دتا پا اول زل کی دین انکارو کو او ستدبرو نکو علیس فی جہنم آیا نشتر پا جہنم کی مطون زید پاتکی دو للکافرین د پارد کافرو اور حمزہ دی استفحام ام دین انکار د پارد او لیس ام دین نفی د پارد نفی چی پا نفی داخل شی نو اس بات فائدہ کئی جهنم د کفارو د پاتې کې دو زیره والذي هغه شخص جاء بالصدق شرات للیکړي پرشتیا او سرا وصدق به او تصدیق کړي په مسلمانانو. امام مجاهد وای دین مراد خاوندان د قران دی مؤمنان وې پرز د قیامت بدای راشي وې الله دا کتاب د تا مونږ ل را کړو ا مونږ په عمل کړو لکه څنګه تا مونږ ته حکم کړو والذي جاء بالصدق وصدق به ها دې معنا باندې څوک پوښي مؤمن وې الله دا ستا کتاب دې تارا لګلو ما چې څنګه تاسو حکم کړو ما په عمل کړو یا والذي جاء بالصدق نو مراد رسول الله عليه السلام نه الله حبیب پرشتنی دین سر رات نوکل وصدق به او مسلمانانو پدی تصدیق کو مسلمانانو پدی تصدیق کو اولائک هم المتقون دغ خلق هم دی کامل او مکمل تقوا دار دی. اباز علماء د آیات دیر وګت تفسیر کړي خدا د هغه خلاصو سوق وای را الله رسول رشتیا او سر راتلو کل په ماشومانو کې ټولو نمخ کې علی رضی الله عنه تصدیق او په مشرانو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د امام مجاهد قول مواردو چې مؤمنان راتلل بو کی په قران فرض د قیامت وای به هاذا الذی اعطیتمونا قد اتبعنا بما فیه نو مومنان ته مراد دی یات الله رسول علیه السلام او دا غی صحابه مراد دی لهم دی متقیان او فرزگار او د پارا ما یشاؤنا چې دی به خوخی عند ربهم پنځ درب دی ذالک جزاء المحسنین او دا بدلد د خیستا ملک انکو اللهم اجعلنا منهم لیکفر الله عنهم دید پارا چی ماف کی اللہ ددوین آسو اللذی دیر بد ملون آغاملو چی دی کم ملون اکڑیو ویجزیهم اجرهم ابد لور کی دویت دا اجر ددوی بی احسن اللذی پڑیر خیستا ترکی آغا کانو یعملون چو دی عمل کون کی علیس اللہ بکافن عبدا آیا ندی اللہ کافی دخپ البند دا پارا ویخویفونکا دی روی تالر حبیبا باللذین پاکسانو من دونی چیلا ود اللہ ندی مشرکانو با نبی دی سلام تاوی ورزمون خدایانو دی عبادت خلق ممنی کوا دی بٹکر او تکلیف در کی ومن یدلل اللہ ورغ سوک چلے بی لاری کی فما لہو من حاد نبی داغد پار سوک لار سمون کے ومن یهد اللہ ورغ سوک چلے ورت ہدایتو کی فما لہو من مدل نو نبی داغد پار سوک گمراک ان کے علیس اللہ ویا ندی اللہ بی عزیزن زورا ور زنتقام خاوند بدلی اغسطو ولین سالتهم کچر تپوس دیو کدلوینا من خلق السماوات والارض سوک دی اغزاد چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکی مدا مشرکان بم اقرارو کی لئے قولن اللہ خام خادی بوائی چی اللہ قلو فرمایا فرئتم خبر را کیتا سماتا ما دہا چا بارکی تدعون من دون اللہ چتا سوی را مدد کوئی ما سوا دا اللہ نا ان ارادنی الله بدر کزما بارکه الله اراده ولری اس تکلیف او مصیبت الہن کاشفات دره آیا دیل رکون کی دی تکلیف دا اللہ لرا اے مشرکان استا سخدایان بوتان دا لرکول شی او ارادنی برحمت یا اراده ولری اللہ زما بارک دس رحمت الہن ممسکات رحمتی نو آیا دی بندول شی رحمت دا اللہ قل افرمائے حسبی اللہ ما تا اللہ بس دے ما تا اللہ کافی دے علیه پدغ اللہ یتوکل المتوکلون بروساو اعتماد دکی توکل کون کی قلو فرمایا قوم اعملو ایکوم زما عمل کوئی علا مکانتکم اے علا طریقتکم اے زما حبیب دی کافر تو اے زما خوسم نملی زی عمل کوئی علا مکانتکم پخپلی طریقی یا علا مکانتکم علا حالتکم اللذی انتم علیہا من العداو پاغ حال چتا سویئی پاغید دشمن اینا انی عامل زم ملکون کیم فسوف تعلمون زرد چپو بشیتا سو من یاتی ہی عذاب چی سوک دی چرا بشی غیتا عذاب یخزی ہی اور اسواب کیا غی ویحلو علیہ عذاب مقیم اور انا ذل بشی پای عذاب میشا ان انزلنا علیک الکتاب بیشک مونچیو ان انزلنا علیک الکتاب بیشک مونچیو را لګل د مون حبیب پتا شو کتاب للناس د پار د ټول خلق بالحق په حق سرا فمن اهتدى شوق چی لارې اومندا لار بسنګمو بی قران پس علم نو ملن روان شو ولی نفسی فیده ده زان ده پاره ده قرآن زده کئی عمل پی کئی زان ته گٹه ده ومن دو اللہ و سوک جی گمراشو قرآن تا نزدی کی گی نا دین تا نو چیز ده ده کی عمل بده کم زینو کی فا انما یدلو علیها دو بیشکا بوج دو گمرا کی دو با پدوی وما انتا علیهم بی وکیل او نیت پدوی محافظ او زموار الله يتوفى الانفس الله اخلي روحنا حين موتها په وخت مرګ دې کې والتي وغ روحنا مخلي لم تمت چې غي مرشوي نه دي په منامه په وخت د خوب داغه کې لکه څنګه څوک مړ کېږي الله ته روح واغستو نو خوب کې هم دې روح کا وش کو فيمسك الذي نزان سريشار کې هغه روح قد عليه الموت چې فیصلې کړې پاغه د مرګ بعضي ودو په خوب کې ود پاتې شي ساري خلک را پاسه ودوي ويرسل الاخرى او رولېږي غنور علاج للمسمى نيټي معلومي پوری چې کوم د مرګ الله لیکلې دغه په دې خوب کې روح قبض کیږي علامه حافظ ابن قیم رحم الله وايي وی پر یہ خوب کی روح اللہ قبض کئی نوچے سڑے او دکی گی دے دی خط ہو باو باسی پسچا توبا نوکا مرگ راغ نوگور توبیس تے بس کامیاب شو توبو الاللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون او کدے را پاسی دو دو خوبا نو دے دی شکر ادا کیجئے اللہ مالا مکرا کغا ہر اشپد سڑے دو دو کی دو نمخ کی د خپل صحیح توبې تجدید کړي ا صحیح توبه دای چې کوم ګناهونه سره کوي دا فریزي ا چې فریزي نه واسي توبې واسي دا توبه نه ان فی ذلک بشک پنه کې لآیات خامخ دلائل او نشانات دي د الله د قدرت لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي ام اتخذوا من دون الله شفا بلکی نیولی دی مشرکان ما سیواد اللہ نا سفارشیان قلو فرمایا ولو کانو اگر کوی اغی لا یملکون شین چی مالکان نی اغی دسشی ولا یاقلون او نا اقل لری قلو فرمایا للہ شفاعت جمیع خاص اللہ لر سفارش دیغن لہو ملک السماوات والارض دیدغی اللہ دا پارباد شہید آسمانو نوز مکودا ثم الیه ترجعون بیا بدی الله لتا سو واپس کړی شي الله لب ورګرزول شي و اذا ذکر الله کل شرایات کړی شي الله وحده اکی اوازه چې اواز الله د عبادت مستحق دی یواز الله حاجتونه پوره کوي اشمع عزت نو تمشي نفرتو کی قلوب الذين زرنا ذا کسانو لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نروڑی په اخرت الله د توحید خالص د بیان سرای تنګی و اذا ذکر الذين من دوني کل شرایات کړي شي هغه کسان چې لاو د الله ندي او دایده دروغ د خدای توب صفاتونه او کرامتونه ذکر کول شي اذا هم یستبشرون نو ناسا پی دی خوشحال وی قل اللهم ای وی سعید ابن جبیر رحم الله بوی زیوایات پی جنم چی سوکی اولونی او صدو آیو کنو اللہ بے قبلی تا مشہور تابعینو کدے سعید ابن جبیر رحم الله بینی لعارف آیتا ما قرآها حد قط فسأل الله شیر الا اعطواه ایاه تا بیگا گورا مونگا تاسو لتراوی حکم تیر شو دوکو چال ایاد و غبصر بودام یاد شوی جدی ایاد سر اللہ دعا قبل ای سعید ابن جبیر رحم الله بوی یقینا خام خاز پی جنم یو آیات ند لست یو تن کلم چې د الله نه سوال کړي مگر الله ور لور کړي نه هغه دا آیات دی قل اللهم او فرمایا الله فاطر السماوات والارض ته پیدا کون کې د اسمانونو زمو کو عالم الغیب والشهاده په په تمامو پټو ښکارو انت تحکم بین عبادك تب فیصله کې پمند بندگانو کې پرز قیامت فی ما فاس کې کانو فیه اختلافون چې دې دای پاهې کې اختلاف کون کې اگر دا آیات او دې سر نور الفاظ دي رسول الله علیه السلام چې بکله تهجد ترا پاسېدو مسلم شریف حدیث ته نو ابتدا چې به د کومړو دو رکعات وکولا د سبحانك اللهم فزي بيدا سناوي او دا ما شاء الله چا چا یاد راي وګور دي عوام بلا سوشت کو ها بھائی ما شاء الله طالبانو کی چوشت نو اے دا الله حبيب چې بس لوم به دو رکعات تهجد کول نو د سبحانك اللهم سنا فزي بيدا اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم داود الله ده حبيب ده تهجد دعا وا غردكي الله تصمر وسیلی پیش شوی دا اللہ نمونه دی وی اللہ دی خلقو چی پا حق و خبرو کی کمو کی اختلاف دی تمال حق طرف تلار سمکی نو چی تحجد وی او دا دعا کے نو اللہ با دی دا باطل و خبرو نرو باسی او پا حق پسیب دی روانائی نو دا دعا یاد کئی اگر دعا گانو کتاب کشتا پخوا به طالبانو کتابونه غزوزوی رو جمع ایندوانه پیولی نرادی چی کتاب بری ها بھائی سپوی گئی ویر روجی سرم خیطا که او بکا میشیو ایندوانه سر سیوا کی گی نوال توب سیوا کل غالی کتاب سک سکای ها بھائی از اوک پک سکای سک سکای دیر تکلفات مکوی گنا اللہ چالا بس ورکڑا انوی تکلفات نی او دان کمو غریبی سر لیرو تکلفات و عدد کو نوس مواری دل وما انا من المتکلفین وید حسین رضی اللہ عنہ د شهادت خبر یو عالم تر رسیدو ناغدا یا توي انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين كجرشي دا کسانو دا پارز ولمو چه ظالمان دي ما غص في الارض جزمك كده جميعنون ومثله معه اپا مثل دي دور دي ورسر نور مرانل لفتدو به خام خاچ فدیه کی ورکی دی دا من سوء العذاب دا غبدو ناکار عذاب نیوم القیامت پرزد قیامت و بدا لهم من اللہ راخ کاربش دویت دا طرف دا اللانا ما حق عذابنا لم یکونو یحتسبون چنو دی چدی گمان کونو ورد آیات دیر لوی دا فکر آیات دی توجه ولو کوي اتنګي گئیمه کې دې چې دا مزدکو چې درس بیا بس کو بھائی اګه دا مزدرو کور بیا ته تر ما خا به لګیا یو نو بھائی دا ډېر دې برت یاد دې محمد ابن المنقدر مشهور محدث دې د کتب سته او راوی دې خاص کر د جابر رضی الله عنه دې روایت نقل کړي د د مرگ په وخت کې ډېر فریادونه کول نو دا ډېر لوی محدث او عالم دی د طالبانو شاګردانو خپلوان ورته دا فریادونه شری د دې اخاف آیتم من کتاب الله دا فریادونه زن کدن کې ځکه کوم د الله د کتاب دی آیات نه یریګ الله وی و بدالهم را سرغن بشیږي تزن کدن کې من الله الى الله ذ طرف نما عذابنا لم يكونوا يحتسبون چنو دای چی ګمان کولو نو یې ریګه مسنا ما خطول مرد دین خدمت کړي وزن کزن کې شر سبل شی مخل را نشي امام مجاهد وی وی دای اعمال کړي ټول عمر ګمان کړي چې دانې خیری چې ځان کدان را پته ولګي د جراحو ګناهونه نه ځکه رسم او بدعت او اخلاص نو د پیغمبر د سنت او تابعداري نه وا ويعملوا اعمالا توهموا انها حسنات فاذا هي سيئات سعملونه کړو دی ودا نه کوي او هغه ګناهونه د خو ما دا کړی دا مې کړی دا نیکی مې کړی اچې ځان کدان شروع شو هغه نیکی نه وی بلکې ګناهونه یا علماء دا آیات دا معنا ذکر کړي وایسا اعمال کړیو دی وی توبه به د مرګ نه پسو مخکې وباسو نو مرګ را غیر کله توبه وینستا د دایوی ګناهونه مخ کړی خو په توبه بخلاص شو هغه مرګی تلوار وکا دی وجنه ګور آیات سوی دا نیټه مور کو چې سبا او بل رزلا او کال پس به توبه وباسو ځکه دا توبه د موږ د خلاصي او د نجات ذریعہ د الله او د الله رسول وای نو کته وې زب سوال او با سم ما سوتن مرګ راغې نو بیا بسکه نو ایدا ته مراد دي د س ګناهونه کړیو د وی توبه او با سم او دا توبه با الله د نجات ذریعہ کی امر راغې د توبې لسم نشو توبې لسم نشو سفیان سوری رحم الله بوی ویل لأهل الریا ویل لأهل الریا هذه آیته وی ریاکار دی تباہ و برباد شیداد دی آیات دی ای منزی کڑ خود ریاکاری دی پار زکاة ورکڑے جماعت جون کڑے مدرس جون کڑے نوری کارو نکڑی خونو می گٹنو دی بوی ما دادا کڑی و بدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون الله دې زموږ او تاسو د ټولو ملشي وبدا لهم را سرغن بشیلی تا سیئات ما کسبو سزاګانې د بدو عملونو هغه چې دای کړی وهاق بهم رانا ذل بشی پدوی ما کانوا به یستهزبون چودای چې دای باغه پورې ټوکې کولې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وګورنن د شورو رزدا د سرزدا د ته یوم الاربعاء وای اسوک ورته د بود رز وای دا اوس په هغه وخت کې مونږه چې د ماسپخین او د مازیګر په ورځ دی رزوانه الله دعاګانې قبلای رسول الله علیه السلام چې کله هغه احزاب او خندق وال راغلی نو هغه تللا نو په دی رز دعا کړي وا والله له ډیر جوړې الله غډل ټول تسنس کړي وی جابر رضی الله عنه وای په ما چې کله سم مشکل راغله ادا واقعا مونږ کتاب د دعا کې ذکر کړي نو وای ما چې د شورو پرز د ماسپخین او مازیګر په منځ کې الله له لاس پور تکړي الله زما مشکل ختم کړي نو ډیر خرز مو مونته یا وای ټول رزم درسم کو روزه مم دا او یوم الاربعاء عام دا نو اخلاص سره د ځان د پاره او د ټول امت مړو ژوندو د پاره دعاګانې وغواړي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو ساته رب کریم زمونږ د اعمال د درسونه د روزې د تراویح او دا د کوم اعمال توفیق در اکړې الله دا د قبولیت مقام ته ورسه الله موږ ستا عاجز او کمزوري بندگان یو سور سور غلطي وسوسه خیالات به زموږ زړونو کې راغلي الله موږ دا غې نه توبه او باسو زموږ دا اعمال کدی رمضان کې دی او کمخ کې دی الله دا د قبولیت مقام ته ورسه الله د ټول امت مسلمه دا کړهونه روزه تراویح پدې میاش کې مسلمانان خیراتونه صدقات ورکړي الله دا ټول اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي رب العالمین ته د ټول امت مسلمه په حال باندې رحمېږي ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي او ته اسلام او مسلمانانو لغلب ورکړي الله کافر او دا غی سمر معاونین دی دی مغلوب کی رب العالمین الله اسلام تغلب اور کے رب کریم مونگ تھا زمونگ والدینو تھا مشایخو تھا اصول و فروعو تھا مڑو جوندو حاضرین و غائبینو تھا اللہ وعڑا اولی گناہو نماف کے یا رب العالمین زمونگ دا ټول دینی دنیاوی حاجتو نا تر سرکے او زمون د ټول دینی دنیوي پریشانای ختمه کې الٰه العالمین دا سمره مسلمانان دی او ریدون کی یا غایبین دی د دې ټول حاضرین او غایبین والله چې سہاجتونه دی دینی او دنیوي الله غټول په خپل رحم او کرم پوره کړي الله د تمامه دنیا د مسلمانانو د حاضرین او غایبین کمې پریشانای دی دینی دنیوي الله په خپل رحم او کرم لري کې الله سمره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې زموږ د درس په دې مرګورو طلباو کې چا ویلی یا نه دی ویلی الله ټول له شفای کامله عاجل ور نصیب کې یا رب العالمین د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ورته ورکې او رب کریم د چا بچی وی د والدینو د سترګو یخواله جوړ کې الله د کوم والدینو بچی د والدینو نافرمان دي ته په خپل رحم او کرم دا بچی د خپل مور خپلار تابعدار جوړ کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي ته په محبت او دوستۍ باندې بدله کې الله د هر چا په رزق حلال کې برکت واچي او د حرام نټول مسلمانان الله په خپل حفاظت کې اوساته یا رب العالمین د ټول امت لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله د هر چا اتفاق او اتحاد نصیب کې الله مونږ ټول د دواړو جهانو د شرمندګو نه په خپل حفاظت کې اوساته الله د هر ظالم د ظلم نه د هر شری د شر نه د هر حسدی د حسد نه الله مونږ ټول په خپل حفاظت کې اوساته الله زموږ د طلباء او طالبات او د عوام رونا او د موثقفین چراغلي الله ټول شپم د شوګي رکړي او د رزم تادی کتاب لناستو الله دیت مزید توفیق ورکې او د اخواری او مهنت او شوګيري الله دا قبول کې ادا په قبر او خیرت او میدان د محشر کې الٰه العالمین په کار راوړي رب العالمین سمر مردگان تر نن رز پوری وفات دی مسلمانان الله عاجز دی تور سر در رحم او کرم معامله وکي الله تور سر در رحم او کرم معامله وکي الله زمدا طلباء او طالبات با عمل عالمان جوړ کي الله د دې په علمونو کې خیر او برکت واچي الله د دې آداب او اخلاق واله جوړ کي الله د تمام انسانيت او جن د پاره د هدايت او ذریعہ جوړ کي الله د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د سنت او د هغه د خادم علوم او خادمان رب العالمین جوړ کي الله دا مدرسه او ټول مدارس دینیا دا مسجد او ټول مساجد او مراکز او د دین حق شوبې تر قیامت پورې الله قائم دائم او ساته الله دا مدرسه د دې په جوړولو د دې طالبانو په خدمت کې چې څوک منډ تر دی وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله زموږ د طالبانو په لنګر کې کوم مسلمانان منډ تر دی وای څوک په کې دا شان خدمت کوي څوک مال لګای الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دا ورته په دواړه جهان کې رب العالمین په کار راولې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار إله العالمين زمد طول ديني دنيا بها أجت لترسل اللهم ارفع بنا اللهم ارفع بنا اللهم يسخن اللهم ارفع بنا لبشر اللهم اهتم بنا لبشر اللهم إنا نجر في الخلق اللهم اشف مرضانا وأهل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.